ojo son kalemno lakune jangka iki miak neri kopi songa tiangi sakatokar hang kede merko ake bimbiangi welas riko sing sak temani. Sengojo son kalono lakune jangka iki miak neri kopi songa tiangi sakatokar hang gede marko ake bimbiangi welas riko sing sak temani kadung wis ilang awak kison niki arepe sengato riko ngerten nono dong memang sing bisa riko mutusaken walas riko tebuke lakune jangka iki miak neri kopi songa tiangi sakatokar hang gede marko ake bimbiangi welas riko sing sak temani.